باب فی کراہیت رد السلام غیر متوضع. یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ مکروہ ہے جواب دینا سلام کا جب کہ جواب دینے والا باوضو ہو. جی اچھا اچھا. باب المزمزۃ من اللبن، دودھ پینے کے بعد وضو تو نہیں ہے بالاتفاق، لیکن کلی کرنا ہے یا نہیں ہے. تو تمام ائمہ اربعہ اس پر متفق ہے کہ مزمزہ مستحب ہے، کیونکہ دودھ کے لیے چکناہٹ ہے. تو اگر مزمزہ کے بغیر نماز پڑھے تو منہ میں دودھ کا ذائقہ بھی ہوگا اور چکناہٹ بھی ہوگی، زبان صاف نہیں چلے گی. اس لیے مستحب یہ ہے کہ کھلی کرے، کھلی کرے. اور جمہور فقہا اس سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ پہلی جو مامست نار کے بارے میں ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ وضو واجب ہوتا ہے. وضو سے مراد وضو شرعی نہیں ہے، وضو لغوی ہے کہ کھلی کرے، جس طرح دودھ پینے کے بعد کھلی کیا جاتا ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس ان النبي عليه السلام شرب لبنا، نبی علیہ السلام نے دودھ پیا. فدعا بماء، آپ نے پانی منگایا. فمزمزہ، آپ نے کلی کی. وقال، فرمایا، ان له دسما، اس کے لیے چکنا ہٹ ہے. اچھا جی، یہ سب کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ ہے. وفی الباب، اسی باب میں کہ لبن سے مزمزہ مستحب ہے، سہل بن سعد ام سلمہ سے ہے. ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے. بعض اہل علم نے مزمزہ مستحب دیکھا ہے من لبن، وہذا عندنا علی الاستحباب. اور بعض نے کہا ہے کہ مزمزہ من لبن میں نہیں ہے، یعنی مستحب نہیں ہے، اگر کرے تو گناہ نہیں ہے. باب کراہیت رد السلام غیر متوضع، بغیر وضو کے سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا بالاتفاق جائز ہے، لیکن مع کراہت کے یا بدون کراہت کے. تو امام شافعی فرماتے ہیں مع کراہت کے، اور امام صاحب کہتے ہیں بدون کراہت کے. ایک روایت میں یہ ہے کہ امام صاحب اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے جواب کا سلام کا جواب مع کراہت کے، لیکن امام شافعی کے نزدیک کراہت ہی تحریمی ہے، اور امام صاحب کے نزدیک کراہت تنزیہی ہے. اس میں اتفاق ہے کہ بغیر وضو کے سلام کرنا بھی جائز ہے، جواب سلام بھی جائز ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ یہ جواز مع کراہت کے ہے یا بدون کراہت کے. امام شافعی کہتے ہیں مع کراہت کے، اور امام صاحب کہتے ہیں بدون کراہت. اور بعض نے اختلاف اس قسم بیان کیا کہ سلام کا جواب بغیر طہارت کے یہ جائز ہے امام شافعی کے نزدیک، لیکن مکروہ تحریمی ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے. حدثنا نصر بن علی و محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد عن سفیان عن الضحاک بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان رجلا سلم، ایک آدمی نے سلام کیا، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام پر، وہ ہوئے یبول، آپ پیشاب کر رہے تھے. فلم يرد علی، آپ نے جواب نہیں دیا. اس پر معارف السنن نے ایک سوال کیا ہے کہ یہ روایت ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں ہے. ترجمۃ الباب تو یہ ہے کہ بغیر طہارت کے سلام کا جواب نہ دو غیر متوضع، خواہ پیشاب کے دوران ہو یا پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد ہو. اور روایت سے معلوم ہوتے پیشاب کے دوران جواب نہ دو. وہ ہوا یبول فلم يرد علی، ٹھیک ہے. ترجمۃ الباب میں کیا آیا ہے کہ بغیر وضو کے سلام کا جواب نہ دے، خواہ بغیر وضو کے پیشاب کے دوران ہو یا پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد ہو، لیکن بغیر وضو کے ہے وہ جواب نہ دے. اور روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جواب دینا مکروہ ہے کس وقت؟ جب پیشاب کر رہا ہو, ایک آدمی نے سلام کیا نبی علیہ السلام کو, وہ ہوا یبول فلم یرد علیہ. ٹھیک ہے, معارف نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ روایت ترجمۃ الباب کے مطابق ہے, مطابق ہے. کیوں؟ یہ دوسری سند کے ساتھ جو منقول ہے اس میں یہ ہے کہ ان رجلا سلم علی النبی علیہ السلام وہو یبول, وہو یبول حتی فرغا وتوزعا فرد علیہ السلام, حتی کہ حضور سے پیشاب سے فارغ ہوا پھر بھی سلام کا جواب نہیں دیا. تو دیکھو یہاں پیشاب نہیں کرتا لیکن طہارت میں نہیں ہے, سلام کا جواب نہیں دیا. فتوزع, اس کے بعد وضو فرمایا, فرد علیہ السلام, اس کو سلام کا جواب دے دیا. تو اس روایت کی اس اخیر جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام نے دوران پیشاب میں جواب نہیں دیا تھا تو فراغت عن البول کے بعد بھی جواب نہیں دیا تھا کیونکہ طہارت نہیں تھی. حتی توزع ثم رد علیہ السلام. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وانما یکره هذا عندنا اذا كان على الغائط او البول وقد فسر بعض اهل العلم ذلك وهذا احسن شيء, او یہ احسن ہے ان حدیث کا رویہ فی هذا الباب. وفی الباب عن مهاجر ابن قنفس وعبد الله ابن حنزلہ وعلقب ابن شفوة وجابر والبراء. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ تمام علماء کی اتفاق ہے کہ بغیر طہارت کے سلام اور سلام کا جواب دینا یہ جائز ہے. نبی علیہ السلام نے جو بغیر طہارت کے جواب نہیں دیا یہ مبنی ہے علی الاستحباب, یعنی مستحب یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر سلام کرے اور سلام کا جواب دے. باب ما جاء فی سور القلب, کتے کا جوٹا پاک ہے یا نہ پاک ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کتے کا جوٹا پاک ہے, اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اس سے برتن 7 مرتبہ دھو لو. لیکن وہ دھونے اس لیے نہیں ہے کہ وہ نجس ہوا, نہیں, وہ حکم تابودی ہے, یعنی شاری نے حکم دھونے کا کیا تو ہم دھو لیتے ہیں. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ کتے کا جوٹا ناپاک ہے. آگے پھر ان کے اختلاف ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈالے گا وہ کتنے بار دھونے سے پاک ہوگا. تو امام شافعی اور امام احمد کا مذہب یہ ہے 7 مرتبہ, وہ بھی 1 مرتبہ مٹی ملو تاکہ کتی کی منہ کا زہر مر جائے مٹی سے, اور 6 مرتبہ دھو لو. تو 7 مرتبہ دونوں کے نزدیک فرض ہے. اور امام صاحب کے نزدیک جس طرح باقی نجاسات 3 بار دھونے سے پاک ہوتے ہیں تو سور القلب جو ہے 3 بار دھونے سے پاک ہے. تو امام مالک کے ساتھ ہمارے اختلاف طہارت و عدم طہارت میں, ان کے نزدیک سور القلب جو ہے وہ پاک ہے, اس کے باوجود وہ غسل انا کا قائل ہے لیکن نجاست کی وجہ سے نہیں, تعبدن. اور ہمارے نزدیک جو ہے سور القلب جو ہے وہ ناپاک ہے. امام شافعی کے ساتھ اختلاف ہے مقدار تطہیر میں, وہ کہتے 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے, اور ہمارے نزدیک 3 مرتبہ کافی ہے. یہ 3 مذاہب ہیں. حدثنا سوار بن عبداللہ العنبری قال اخبرنا المعتمر بن سلیمان قال سمعت ایوبا عن محمد بن سیرین عن ابی حریرت عن النبی علیہ السلام قال یغسل الانا, برتن دھویا جائے گا, اذا ولغ فیہ الکلب, جب منہ لگائے اس کے اندر کتا, 7 مرات 7 مرتبہ, اولا ہن یا ابتدا میں, او اخرى ہن یا آخر میں, بالتراب, مٹی میں, نوشادر ہے, نوشادر سے زہر مرتا ہے تو مٹی ملو تاکہ زمین کی نوشادر سے زہر جو منہ کتی کی منہ میں ہے وہ مٹ جائے. وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْحِرَّةِ, اور جب حرہ جو ہے اس میں منہ لگائے, غسل مرتن. اس مسئلہ میں اختلاف ہے, آئندہ باب میں آ رہا ہے کہ سور الحرہ پاک ہے یا نہ پاک ہے. تو امام مالک امام شافعی امام احمد کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک یہ پاک ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ناپاک ہے، یہ دلیل ہماری ہے. وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْحِرَى، اور جب برتن میں منہ لگائے بلی، نُغُسِلَ مَرَّاتَيْنِ. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح، یہ قول امام شافعی احمد و اسحاق کا کہ سات مرتبہ دولو، ہم کہتے تین مرتبہ کافی ہے. وقد روی هذا الحدیث من غیر وجن، کئی اسانید سے عن ابی حریرہ عن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہو هذا، اس میں یہ نہیں ہے. اذا ولغت فیه الحرہ غسل مرتن. وفی الباب عن عبداللہ ابن مغفل، ہم اس روایت کا جواب لیں. تنجیش میں تو یہ روایت ہماری دلیل ہے کہ یہ نجس ہے، اس لیے دھونے کا حکم ہے، تو امام مالک کے خلاف یہ ہماری حجت ہے. لیکن سبع مراتب میں یہ امام شافعی کی حجت ہے ہمارے خلاف کہ سات مرتبہ دھو لو. ہم کہتے ہیں کہ یہ سات مرتبہ دھونے کا حکم یا علی الاستحباب ہے، تین مرتبہ بھی جائز ہے لیکن مستحب ہے سات مرتبہ. دوسرا جواب یہ کہ یہ منسوخ ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ کتے پالتے تھے شوقیہ، تو اسلام میں آنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار نفرت کے لیے فرمایا کہ یہ اتنا ناپاک جانور ہے کہ اس کی منہ لگانے سے سات مرتبہ برتن دھونا پڑتا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے. اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتوں کے قتل کرنے کا بھی حکم دے دیا. جب لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی تو تطہیر سات مرتبہ سے تین مرتبہ پہ آئی اور قتل بھی بند ہوا. لولا ان تکون امۃ من الامم لامرتو بقتلہم، اگر یہ کتے ایک امت ایک جماعت ایک نو نہ ہوتا تو میں ان کے قتل کرنے کا حکم جاری رکھتا. تو وہ قتل بھی منسوخ ہوا اور سات مرتبہ دھونا بھی منسوخ ہوا. باب ما جاء فی الحرا. اللہ